rasana bet dirarajet dedeh teing dedeh teing lalaki. Panon murak murubut karunya teing manehna tunggara teing saha anu tega ngan yaya kadina nah saha anu tega hatena hirupna kalunta-lunta tepuguh teing di mana kabawa cahna rasa kabawa cahna rasa rarajet dedeh teing dedeh teing lalaki panon murak murubut karunya teing manehna tunggara teing saha anu tega ngan yaya kadina nah saha anu tega si hatena hirupna kalunta-lunta tepuguh teing di mana kabawa cahna rasa kabawa cahna rasa anarasa.